إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله ربكم واتقوا يوما ترجعون إليه Ndugu zangu katika imani, kwanza naihusia nafsi yangu, kadhalika na kuhusieni nyote kumwogopa Allah tabaraka wa taala na kuiogopa siku ambayo tutakutanishwa naye subhanahu wa taala, siku ambayo tutalipwa kwa yale tuliyofanya hapa duniani. Hotuba yetu ya leo itagusa juu ya janib muhimu, upande muhimu katika upande wa iman billah, katika mambo ya kutimiliza na kukamilisha na kuithibitisha imani ya mtu, nalo ni jambo la mahabbatu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La yatimmu imanu abdin illa biha, haitaweza kutimia imani ya mtu isipokuwa kwa jambo hilo, isipokuwa kwa kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sote tafahamu kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameletwa kwetu ni rahma, bali ni rahmatun lilalamin, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, na hatukutuma wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isipokuwa kuwa ni rehma kwa viumbe. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam utumishwaji wake na kuwepo kwake katika ulimwengu huu Allah tabaraka wa taala amejalia kuwa ni rahma kwa viumbe. Kwa hiyo wajibu juu yetu sisi kuithamini na kuitukuza na kuipenda shakhsia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndani ya mipaka ambayo ametuwekea Allah subhanahu wa taala. Kwa suala la mahabba, la kumpenda, suala la kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni jambo la wajibu kwa kila muislamu, na uislamu wake hauwezi ukakamilika ukawepo ikawa huyu anastahili kuitwa muislamu. Haiwezekani akawa yeye ni mu'min ikiwa hana mapenzi na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hili ni jambo ambalo tunatakiwa tulifahamu na tulipe kipaumbele. Na kuna vitu ambavyo tunaweza kuita ni dawafi, misukumo, kadhalika sababu ya kwa nini sisi tumpende Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vipo vitu hivyo vimetajwa katika Qur'ani, kadhalika katika Sunna. Na kuna vitu ambavyo vimethibiti kiakili kwamba ni lazima sisi tumpende mtu huyo. Kadhalika tutakiwa tufahamu kwamba zimekuja nususi nyingi ndani ya Qur'an, kadhalika katika Sunna, na kuna mifano mingi kwa watu waliotutangulia katika kuikweza shakhsia hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pia tufahamu kuna vitu ambavyo tukivifanya inakuwa tumeingia katika kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na si kila kitu tu unachoamua kukifanya basi tayari unakuwa wewe unampenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na maana kuna vitu maalum tunatakiwa sisi tuvifanye. Tukivifanya vitu hivyo tutakuwa ni wakweli katika kumpenda mtu huyu ambaye ni sayyidul khalq, bwana wa viumbe, ambaye pia vile vile ni sayyidu bani adam, ni bwana wa wanadamu wote, na ni rahmatun lil alamin. Wallahu ta'ala a'la. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, موضوعه يسيسكم بين دمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لموضوع بانسان na ina urefu mkubwa sana. Tutazungumza kidogo sehemu katika maudhui hii, tutataka tupate kitu kidogo ambacho kitatusaidia sisi kukifanyia kazi kuliko kingi ambacho hakina amali ndani yake, hakina kazi. Kwanza ni wajib ala kulli muslimin an yuhibba hadha ar-rasul al-azim, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ni awla an-nas, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, Mtume ni mbora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao. أنت وأهلك ومالك وكل ما تملك, wewe nafsi yako, ahli yako na kila kitu chako, si chochote mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatangulizwa mbele kuliko nafsi yako, na hakuna kitu bora anachomiliki mwanadamu kama nafsi yake. Nafsi yako pia itakiwa iwe nyuma katika kuipenda mbele mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'an, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تبارك وتعالى نسمى قل أنا من بيمتومي صلى الله عليه وسلم سيما أمري كتوكاكواكي أنا ملكي زيمتومي صلى الله عليه وسلم سيما يعني وانبيه. In kana aba'ukum, ikiwa baba zenu, wa abna'ukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum na ndugu zenu, wa azwajukum na wake zenu, wa ashiratukum na jamaa zenu, wa amwalu niqtaraftumuha na mali mlizozichuma, wa tijaratun takhshawna kasadaha na biashara ambazo mnaogopea kudorora kwake, kuharibika kwake, wa masakin tardawnaha na makazi mnayoyaridhia, ahabba ilaikum min Allahi wa rasuli, ikiwa vitu hivi vinapendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko Allah na mtume wake, wa jihadin fi sabili na kupigania katika njia yake Allah tabaraka wa taala, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi, basi ngojeni mpaka pale Allah atakapoleta adhabu yake, atakapoleta amri yake. Wallahu la yahdi alqaum alfasiqin, na Allah hawaongozi watu mafasiki, kwamba hao ni watu mafasiki na watakuwa wako mbali na uongozi wa mtume na uongozi wa Allah, muongozi wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ikiwa hivi vitu vilivyotajwa hapa nyinyi mwaviona viko mbele zaidi vya kutangulizwa kuliko Allah na mtume wake, ametajwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutokana na nafasi aliyonayo kwetu sisi, hatustahiki sisi wala hatutakiwi sisi kuvitanguliza vitu hivi mbele ya mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Siku moja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akizungumza na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akamwambia mtume, la anta ahabu ilayya min kulli shay'in illa nafsi, kwa hakika wewe mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe unapendeza zaidi kwangu mimi kwenye nafsi yangu kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu tu. Mimi hakuna kitu ninachokipenda kukushinda wewe ya Rasulullah isipokuwa nafsi yangu tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, haiwezekani Umar mpaka mimi niwe napendeza zaidi kwako wewe kuliko nafsi yako. Qala Umar faqala ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi, la anta ahabbu ilayya min nafsi, wewe unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko nafsi yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar, al-ana ya Umar, sasa ndiyo sasa imani yako iko kweli wewe Umar, imekamilika. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia katika al-hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, anasema walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, hata kuwa muumini wa kweli mmoja wenu, mpaka mimi nipendeze zaidi kwake yeye kuliko nafsi yake na mali yake na watoto wake na vitu vyote. Wan nasi ajma'in, na watu wote. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tumpende hadha ar-rasul al-azim, hadha ar-rasul al-karim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Insha Allah tutakuja kuona katika khutba nyingine ni nini maana ya mahabbatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kuona uwajibu na ulazima kwetu sisi kumpenda yeye. Hatuna namna ila tumpende mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.